Հովհաննես Թումանյան, «Անխելք մարդը». Ժամանակին մի աղքատ մարդ կար, որքան աշխատում էր, որքան չարչարվում էր, միևնույն է աղքատ էր մնում։ Հուսահատված մի օր նա վեր կացավ, թե պետք է գնամ գտնեմ Աստծուն, տեսնեմ, թե երբ պիտի պրծնեմ այս աղքատությունից ու ինձ համար մի բան խնդրեմ։ Ճանապարհին մի գայլ հանդիպեց։ «Ուր ես գնում?» հարցրեց գայլը։ «Գնում եմ Աստծու մոտ», պատասխանեց աղքատը։ «Բան ունեմ ասելու»։ «Դե որ գնաս Աստծու մոտ», պատասխանեց գայլը, «ասա մի սոված գայլ կա, գիշեր ցերեկ ման է գալիս սար ու ձոր, ուտելու բան չի գտնում, ասա միջև երբ պիտի սոված մնա, որ ստեղծել ես, ինչու չես կերակուր հասցնում»։ «Լավ», ասեց մարդն ու շարունակեց ճանապարհը։ «Շատ գնաց, թե քիչ», պատահեց մի գեղեցիկ աղջկա։ «Ուր ես գնում, եղբայր?» հարցրեց աղջիկը։ «Գնում եմ Աստծու մոտ»։ «Երբ որ Աստծուն տեսնես», խնդրեց գեղեցիկ աղջիկը, «ասա այսպիսի մի աղջիկ կա, երիտասարդ, առողջ, հարուստ, բայց չի կարողանում զգալ իրեն բախտավոր, ինչ է նրան սպասում»։ «Կասեմ», խոստացավ ճամփորդն ու գնաց։ Գնալով պատահեց մի ծառի, որ թեև ջրափին էր կանգնած, բայց չոր էր։ «Ուր ես գնում, այ ճամփորդ»՝ հարցրեց չոր ծառը։ «Գնում եմ Աստծու մոտ»։ «Դե կանգնիր, մի երկու խոսքել ես ասեմ»՝ խնդրեց չոր ծառը։ «Աստծուն կասես, այս ինչ բան է, ծնվել եմ այս պարզ ջրի ափին, բայց ամառ ձմեռ չոր եմ մնում, երբ պիտի ես էլ կանաչեմ»։ Այս էլ լսեց աղքատն ու շարունակեց ճանապարհը։ Այնքան գնաց, մինչև գտավ Աստծուն, մի բարձր ժայռի տակ, մեջքը ծառին դեմ տված, ալևոր մարդու կերպարանքով նստած էր Աստվածը։ «Բարի օր», ասաց աղքատն ու կանգնեց Աստծու առաջ։ «Բարով եկար», պատասխանեց Աստվածը։ «Ինչ ես ուզում»։ «Այն եմ ուզում, որ ամեն մարդու էլ հավասար աչքով նայես. ես այնքան տանջվում, աշխատում եմ, էլ չեմ կարողանում կուշտ հաց ուտել, իսկ շատերը, որ իմ կեսի չափել չեն աշխատում, հարուստ ու հանգիստ ապրում են»։ «Դե գնա, հիմա կհարստանաս, քո բախտը տվեցի, գնա վայելիր»՝ ասեց Աստվածը։ «Էլի բան ունեմ ասելու, տեր»՝ ասեց աղքատն ու պատմեց սոված գայլի, գեղեցիկ աղջկա ու չոր ծառի մասին։ Աստվածը բոլորի պատասխանը տվեց և աղքատը շնորհակալություն հայտնեց ու հեռացավ։ Վերադարձին պատահեց չոր ծառին։ «Ինձ համար ինչ ասեց Աստվածը»՝ հարցրեց չոր ծառը։ «Ասեց քոտակին ոսկի կա, մինչև այդ ոսկին չհանեն, որ արմատները թողին հասնի, դու չես կանաչի»՝ պատմեց մարդը։ «Էլ ուր ես գնում, արի ոսկին հանիր, քեզ էլ օգուտ կլինի ինձ էլ, դու կհարստանաս, ես էլ կկանաչեմ»։ «Չէ, ես ժամանակ չունեմ, շտապում եմ»՝ պատասխանեց աղքատը։ «Աստված ինձ բախտ տվեց, ես արագ պիտի գնամ, իմ բախտը գտնեմ»՝ ասեց ու գնաց։ Հետո գեղեցիկ աղջիկը պատահեց ու ճամփորդի առաջը կտրեց։ «Ինչ լուր բերեցիր ինձ համար»։ «Աստվածն ասաց, դու պիտի քեզ համար մի մտերիմ ընկեր գտնես, այն ժամանակ էլ տխուր չես լինի, ուրախ և երջանիկ կլինես»։ «Դե որ այդպես է, արի դու եղիր իմ մտերիմ ընկերը»՝ առաջարկեց աղջիկը ճամփորդին։ «Չէ, ես քեզ ընկեր լինելու ժամանակ չունեմ, Աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ, վայելեմ»՝ ասեց աղքատն ու հեռացավ։ Ճանապարհին սպասում էր սոված գայլը։ Հեռվից հենց որ տեսավ ճամփորդին, վազեց առաջը կտրեց։ «Հը, Աստված ինչ ասեց»՝ «Եղբայր, Աստծու մոտ գնալիս քեզանից հետո մի գեղեցիկ աղջիկ ու մի չոր ծառել պատահեցին»։ Աղջիկը հարցրեց, թե ինչու նա չի կարողանում ուրախանալ, ծառնել, թե ինչու է գարուն ամառ չոր։ Աստծուն պատմեցի ասաց, աղջկան ասա, իրեն համար մի ընկեր գտնի, կբախտավորվի։ Ծառին էլ ասա, քոտակին ոսկի կա, պետք է այդ ոսկին հանեն, արմատները թողին հասնեն, որ կանաչես»։ Եկա նրանց պատմեցի Աստծու խոսքերը, ծառնասած դեարի հանիր ոսկինտար, աղջիկն էլ թե ես քեզ եմ ընտրում իմ ընկեր։ Ասացի, չէ եղբայր, չեմ կարող, Աստված ինձ բախտ է տվել, պետք է գնամ իմ բախտը գտնեմ։ Իսկ ինձ համար ինչ ասաց Աստվածը, հարցրեց սոված Գայլը։ Քեզ համար էլ ասաց, սոված ման կգաս, միչև մի անխելք մարդ կգտնես, ուտես կկշտանաս։ Քեզնից անխելք մարդ որտեղից գտնեմ, որ ուտեմ, ասեց Գայլն, ու կերավ անխելք աղկատին։